शादी कर सकते हैं। क्वीन विक्टोरिया की तरह? क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी। मलिका तिलफरेब। किसमें सियारा लाई मस्कारा अखियां लगाई रखना, किसमें सियारा लाई मस्कारा लगियां निभाई रखना। हम रहेंगे यू ही बैरिया, किसमें सियारा लाई मस्कारा अखियां लगाई रखना, किसमें सियारा लाई मस्कारा लगियां निभाई रखना। मेरी जान मेरी हाँ तेरे नाल नाल रहना, मेरी जा मेरी हाँ तेरे नाल नाल रहना। किसमें सियारा लाई मस्कारा अखियां लगाई रखना, किसमें सियारा लाई मस्कारा लगियां निभाई रखना। शोख अदाएं तुम्ही से बनी है, ये तुम्ही को बनाए। झूठे बहानों से चाहते जताए, बाज ना आए जी बाज ना आए। कहां से हो लाई ऐसी शोख अदाएं, तुम्ही से शिकायत तुम्ही को दुआएं। कहो जी मैं क्या करूं लाड जो आए, समझ ना आए जी समझ ना आए। ¶¶